سورت الفجر مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 30 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر قسم ہے فجر کی. فجر سے مراد وہ وقت جب رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور دن کی روشنی مشرقی افق سے نمودار ہوتی ہے. فجر یا سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کے وقت کی خاص اہمیت ہے. فجر کا وقت دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو غفلت سے جگاتا ہے، بیداری کا پیغام دیتا ہے. یعنی فجر کا وقت کیا میسج لے کے آتا ہے کہ نیند کے ماتو اٹھو، بیدار ہو جاؤ. بچپن میں ایک کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک کرن چڑیا پہ پڑی تو چڑیا اٹھ گئی، اور پتے پہ پڑی تو وہ کھل گیا، سب جاگ اٹھے. تو سکھانا کیا مقصود ہے کہ اے انسان تو بھی جاگ اٹھ. تو یہاں پر والفجر قسم ہے فجر کی، فجر کی قسم کھائی گئی. فجر کے مقابل ایک لفظ صبح بھی استعمال ہوتا ہے، صبح ہو گئی. تو صبح کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد تک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فجر ختم ہو جاتی ہے جب روشنی پھیل جاتی ہے. تو اس لیے نماز فجر سورج نکلنے پر یا نکلنے کے بعد نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہوتی ہے. اچھا، صبح کی طرح قسم کھائی گئی وہاں وہ صبح اذا تنفس، اور دوسری جگہ وہ صبح اذا اسفر کہا گیا. یعنی اس کے ساتھ تنفس اور اسفر کی شرط لگا دی گئی، لیکن فجر تنہا ہے. تو والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی. 10 راتیں کون سی؟ بعض مفسرین نے اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں لی ہیں، یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دن، کیونکہ ان کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرہ ذوالحج میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے. بعض مفسرین نے اس سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں لی ہیں، آخری اشرہ جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور بعض کے خیال میں اس سے مراد کوئی خاص 10 راتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر مہینے کی پہلی 10 راتیں اور آخری 10 راتیں جب چاند بڑھتا اور گھٹتا ہے، جو نوٹس میں آتی ہیں. فجر بھی جب طلوع ہوتی ہے تو رات کے اتھا اندھیرے کے بعد روشنی ہر ایک کے نوٹس میں آتی، ہر ایک متوجہ ہو جاتا ہے، صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، رات گئی. اسی طرح چاند جب آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو انسان نوٹس کرتا ہے، پھر خوب چمک اٹھتا ہے. پھر اس کے بعد آخری 10 راتوں میں آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو کر رہ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں. قرآن پاک میں چاند کی ایک اور جگہ بھی قسم کھائی گئی، والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، یعنی اس کے درجہ بدرجہ حالت کے اوپر. اور سورۃ یاسین میں آتا ہے، والقمر قدرناہ منازل حتى عاد کالعرجون القدیم. پھر فرمایا، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی. شفع کا لفظی معنی ہوتا ہے جوڑ، اردو میں جفت کہتے ہیں اس کو، اور وتر اس کے اپوزٹ ہے، یعنی طاق، آڈ اور ایون. اب آپ دیکھیے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری جوڑوں میں ہیں. جیسے سورۃ یاسین میں فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلہا، سب چیزیں جفت میں ہیں، صرف ایک ذات ہے جو وتر ہے، اور وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات ہے. تو والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم کھائی گئی. بعض نے اسے ذوالحج میں عرفہ کا دن مراد لیا ہے، کیونکہ عرفہ کا دن ایک رات پہلے سے شروع ہوتا ہے جب لوگ منا سے جاتے ہیں، اور ایک رات بعد تک رہتا ہے. کہ اگر سورج غروب بھی ہو گیا اور عرفہ میں اگر کوئی بعد میں قیام کر لیتا ہے تو حج ہو جاتا ہے. اور یوم النہر جو ہے وہ وتر ہے، یہ واحد دن ایسا ہے جس کی رات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو بعض نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے، اور اگر اسلامی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز یا تو آپ کو جوڑے کی شکل میں نظر آتی ہے، یا بظاہر تنہا نظر آتی ہے لیکن ہوتی وہ بھی جوڑے کی شکل میں. اور جوڑے بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا, کچھ اپوزٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ مؤنث مذکر کی شکل میں ہوتے ہیں. واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب کہ وہ چل پڑے, یعنی رات جب ختم ہو جائے. اچھا, ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں اس رات کی قسم کھائی جا رہی ہے جب آپ نے معراج کا سفر کیا, اور دوسرا معنی کیا کہ رات کی قسم جب وہ خود جانے لگے. تو واللیل اذا یسر, رات کا آنا بھی کسی کی نگاہوں سے اجل نہیں ہوتا. اگر عام رات ہی کوئی مراد دی جائے تو رات کا آنا, اندھیرے کا چھانا, اور پھر اس کا چلنا, اور صبح کا نکلنا, اور ہر چیز کا نظر آنا, کوئی دو دو ہیں کوئی ایک ایک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سرکل میں ہر وقت انسان گھومتا ہے, ہر روز دیکھتا ہے, ہر روز یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا پوچھتے ہیں, هل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے. یہاں حجر جس کا اصل معنی پتھر ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتا ہے, لیکن یہاں عقل مراد ہے, کیونکہ عقل بھی انسان کو روکتی ہے. جیسے بھاری پتھر روک دیتا ہے نا, رکاوٹ بن جاتا ہے, اسی طرح انسان کی عقل بھی انسان کی خواہشات کے راستے میں بھاری پتھر بن جاتی ہے کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا, ورنہ بعض اوقات ایسے کام کو دل چاہ رہا ہوتا ہے جو درست نہیں ہوتا, تو عقل انسان کو اس سے باز رکھتی ہے. تو ذی حجر سے مراد کیا ہے, وہ شخص جس کے اندر عقل ہو. اب اللہ تعالیٰ پوچھ یہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر جن کی قسم کھائی گئی ہے, جن کی اہمیت کو ایک طرح سے اجاگر کیا گیا ہے, کیا اس میں کسی کے لیے کوئی سبق ہے, کیا یہ چیزیں کوئی سبق دیتی ہیں, ان میں کوئی عبرت ہے, یعنی یہ واقعی قسم کھانے کے لائق ہیں. یعنی کوئی یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ فجر خود ہی طلوع ہو جاتی ہے, رات خود چلی جاتی ہے, اور دنیا میں چیزیں خود بخود بن گئی ہیں. نہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قاعدے قانون اور نظام کے تحت بنایا ہے. اب کائنات کی طرف غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد تاریخی مثالوں سے بات سمجھائی جائے گی, پھر یاد دہانی کرائی گئی. الم ترى كيف فعل ربك بعاد, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے, اور وہ عاد کیا تھے, بہت طاقتور تھے. ارم ذات العماد, اونچے ستونوں والے, عاد ارم, یعنی جنہوں نے اپنی تعمیرات میں اونچے اونچے ستون تعمیر کیے تھے. وہ اپنے بڑے ستونوں کی وجہ سے مشہور ہوئے, یعنی فن تعمیر کی وجہ سے. جو عالی شان عمارتیں وہ تعمیر کرتے تھے, اونچی عمارتیں, اونچے پلر اونچی عمارتوں کی نشاندہی کرتے ہیں, اور اونچی عمارتیں یا پلر یا ٹاور کس چیز کی دلیل ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں مختلف ملکوں میں جو ٹاور بنے ہوئے, ان کا کیا مقصد ہے سوائے اپنی شان و شوکت کے اظہار کے, اور کیا ہے مقصد؟ کچھ بھی نہیں, کہ ہم طاقتور ہیں, اپنی پاور یا اسٹرینتھ کو شو کرتے ہیں کہ ہم اتنی اونچی عمارت بنا سکتے. تو اے جدید دور کے انسانوں, تم نے کیا اونچا بنانا ہے؟ وہ پہلی قومیں بہت اونچی اونچی عمارتیں اور بڑے بڑے پلرز والی عمارتیں بنا کے گئیں. ذات العماد, جن کا نام ہی ذات العماد تھا, التی لم یخلق مثلها فی البلاد, وہ لوگ جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی, یعنی اپنے زمانے کی بے نظیر قوم تھے, بہت شان و شوکت والے, جن کے بارے میں اور جگہ پر بھی آتا نا, وزادکم فی الخلق بسطہ, کہ تم کو جسمانی اعتبار سے خوب مضبوط بنایا. وقالوا من اشد منا قوه, وہ کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ کون قوت رکھتا ہے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذا بطشتم بطشتم جبارین. یہ سب چیزیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, اور ثمود جیسی قوم بھی گزری ہے جنہوں نے چٹانیں تراشی تھی وادی میں, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, جنہوں نے پتھر تراش کے خاص صلاحیت کا ثبوت دیا. ایسی رہائش گاہیں تعمیر کرتے تھے جو پہاڑوں کے اندر ہی اندر ہوتی تھی. وتنحتون من الجبال بیوتا وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون جو میخوں والا تھا, یعنی اس کے بڑے بڑے لشکر تھے, جس کے پاس میخوں کی کثرت تھی, اس کی پاور کی علامت بھی تو پیل ہوتا تھا, اور میخوں کے ساتھ وہ سزائیں بھی دیتا تھا, جیسے حضرت آسیہ کو اس نے میخیں گڑوا دی تھی, اور سولی چڑھانے کا کام بھی سب سے پہلے اسی نے شروع کیا تھا, اور اس میں بھی بازو کھلوا کے اور اس کو لکڑی کے ساتھ کیل ٹھکوا دیے جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی نام نہاد تصویریں جن لوگوں نے بنا رکھی ہیں کروسیفیکیشن کی, تو اس میں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں باقاعدہ سوراخ نظر آتے ہیں اور مجسموں میں. اس ہے تو سب من گھڑت, لیکن ایک سمبل ضرور ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں سرکشی برپا کر دی تھی اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے کثرت سے فساد مچایا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو آخر کار تمہارے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسا دیا، یعنی انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، عبرت ناک انجام سے دوچار کیا. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، انتظار کر رہا ہے کب دنیا ختم ہو، آخرت آئے جو کہ اسی کے حکم سے آئے گی، اور ان سب کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے. اور دنیا میں بھی دیکھو ان لوگوں کا کیا عبرتناک انجام ہوا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت والا بنا دیا. دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے، انسان کو اس کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یہ آزمائش کس طرح ہوتی ہے؟ عزت دے کے. تو کسی شخص کو عزت ملنا، دنیا کی نعمتیں ملنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو آزمائش نہیں سمجھتے، وہ صرف مصیبت آنے کو آزمائش سمجھتے ہیں. اور یہ آزمائش کیا ہے کہ جب کسی انسان کو یہ ساری چیزیں کثرت سے ملتی ہیں تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت مہربان ہے، لہذا میں جو بھی چاہوں کروں، اس کی فرما برداری کروں کہ نافرمانی کروں، میرا کچھ نقصان نہیں ہونے والا. وہ یہ غلط کام کرتا ہے، نعمت اور بڑھ جاتی ہے، اور دھڑلے سے غلط کام کرتا ہے، حرام سے حرام اور نافرمانی کے کام دل کھول کے کرتا چلا جاتا ہے کہ میری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ آزمائش ہوتی ہے اور سخت آزمائش. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، تو اس وقت بڑے ٹھاٹ سے کہتا ہے کہ مجھے تو بڑی عزت مل گئی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق اس سے تنگ کر دیتا ہے، اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے، اس کا مال کم کر دیتا ہے، یا کوئی بھی نعمت اس سے چھین لیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہی سخت آزمائش ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں کہ کسی کے پاس مال اور نعمتیں اور عزت زیادہ ہے تو واقعی وہ عزت والا ہے، اور جس کے پاس نہیں تو وہ ذلیل ہے. ہرگز نہیں، تمہاری یہ غلط فہمی ہے، تمہاری یہ سوچ درست نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. بات یہ ہے کہ اللہ مال تو اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ لوگوں کو بھی، اور اسی طرح تکلیف میں بھی وہ اپنوں بیگانوں سب کو مبتلا کر دیتا ہے. لیکن انسان کی اصل آزمائش یہ ہے کہ وہ مال پا کر کرتا کیا ہے، کیا جن کے پاس نہیں ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتا ہے؟ نہیں، یہی تو اصل بات ہے. بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کا وہ مستحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھرانہ سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. پھر آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کو کپڑا نہیں پہناتے، فرمایا یتیم کو عزت نہیں دیتے. یہاں کھانے کپڑے کی بات نہیں ہے، عزت دینے کی بات ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم صرف پرویلیجڈ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، جن کے پاس پہلے بہت کچھ ہے، اور جو محروم ہے ان کو عزت نہیں دیتے. جبکہ اصل انسان کی آزمائش کیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر اچھے اخلاق کا ثبوت دے جہاں عام طور پر اچھے اخلاق سے پیش نہیں آیا جاتا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو وہ مقام نہیں سوسائٹی میں دلاتے جو دلانا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیے کہ سوشل ورک کے نام پر، مدد کے نام پر بہت سے لوگ کیا کرتے، یتیم خانے ایک ڈیٹ بھجوا دی، یتیم خانے کچھ صدقہ بھجوا دیا اور سمجھا کام ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا انہی کے حال پر. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ صرف کھانا کپڑا دے کے سر سے اتارنا ہی مقصد نہیں، بلکہ ان کا سٹینڈرڈ ہائی کرو، ان کو اٹھاؤ، ان کو احساس کمتری سے نکالو، ان کو انکریج کرو، انہیں سوسائٹی کا ایک فعال رکن بناؤ. یہ ہے مطالبہ. اور تمہارا قصور کیا ہے، تمہاری آزمائش کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، دو چار سوکھے نوالے تو ان کے آگے پھینک دیتے ہو، کھا لو، لے لو، احسان جتا کے، لیکن عزت نہیں دیتے ہو. بعض اوقات لوگ مدد تو کر ہی دیتے ہیں لیکن عزت نہیں دیتے، جو انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. عام طور پر یتیم بچے یا کوئی پلا ہو یتیم تو اس کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ہر کوئی ٹھکراتا رہتا ہے، جس کو پالنے پڑ جائیں، جس کو رکھنے پڑ جائیں، وہی شور مچا دیتا ہے. کئی ایسے یتیم بچے بھی دیکھے گئے نا کہ کبھی ایک گھر میں پلتے ہیں، وہاں سے ٹھوکر پڑی دوسرے میں جاتے ہیں، وہاں سے پڑی تیسرے میں جاتے ہیں، بے بس، بے سہارا، کوئی نہیں پوچھنے والا. بل لا تکرمون الیتیم، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث جو نہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا جو نہیں، اس کا کوئی بدلہ لینے والا جو نہیں، اس لیے تم اس کو ترخوا جاتے ہو یا اس کا حق مار جاتے ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی دنیا میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، اتنا بھول جاتا ہے کہ اسے آس پاس کی ہوش نہیں رہتی، اسے اپنی ذات کے سوا کسی کے بارے میں سوچنے کا خیال ہی نہیں آتا. ماں باپ سر پہ ہو تو پھر بھی سب بچوں کو پیار کر لیتے، کوئی بچہ ماں کی گود میں اٹھایا ہو تو ہر کوئی اس کے گال نوچے گا. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پیار کا یہ معیار کیوں رکھا ہوا بچوں کے گال نوچنا. اب بیچ میں بات آئی گئی ہے تو میں ذرا کر لوں. میں یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیکھتی ہوں جن کی دیندار لڑکیوں کے ہاتھوں شامت آئی ہوتی، ظلم ڈھا رہی ہوتی ہیں ان پر، ترس آتا ان بچوں پر. یعنی جو مائیں اتنا جہاد کر کے بچے اٹھا کے گودوں میں لے کے آتی ہیں علم کے شوق میں، وہ کس دل کے ساتھ واپس جاتی ہیں جب ان کے بچوں کے ساتھ محبت میں یہ بدسلوکی ہوتی. بعض بچوں کے ساتھ تو ہوتے میں نے دیکھا اور بعض بچوں نے مجھ سے رو کے شکایت کی کہ ہر آنٹی یوں گال کھینچتی ہیں، یوں گال کھینچتی، کس کرتی ہیں، اچھا نہیں لگتا. لیکن ہم اپنے محبت کے جذبات کا اظہار کرتے کرتے دوسرے پہ ایسا بوجھ بعض اوقات بن جاتے ہیں کہ اس کو ستا کے رکھ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا طریقہ یہ نہیں تھا. اصل میں ہماری اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم سنت پر آ جائیں کہ بچوں سے بھی محبت کرنی ہو تو کیسے کرنی، گال نوچ کے یا کوئی اچھی بات کر کے. پھر اسی طرح زبردستی ماؤں کے گود سے چھیننا، آپ کو پتہ ہے اس طرح بچے جو ہیں وہ بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو ماں کی گود چاہیے ہوتی. ایک اٹھا رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے، وہ مس ہینڈلنگ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ خوف کھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ ماں سے دور کیا جاتا ہے اور بالکل اجنبی ہاتھوں میں آتا ہے تو بچہ ہاتھ پہچانتا ہے نا، وہ خوف کھاتا ہے. اس سے بچے کی پرسنالٹی متاثر ہوتی ہے. بلا وجہ اس شوق میں کہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں ہم کو، اور کس وقت اچھے لگتے ہیں؟ جب وہ نہ رو رہے ہوں اور ماں کی گود میں صاف ستھرے ہنس رہے ہوں، پھر ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور اگر وہ رو رہے ہوں یا انہیں کو بھوک لگی ہو یا ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہو، پھر ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، پھر ہم کو یاد بھی نہیں رہتے. تو یہ رویہ جو ہے یہ کوئی معقول باوقار رویہ نہیں ہے. جو لوگ دین پڑھتے ہیں ان کے عام اس طرح کے معاملات بھی بہت خوبصورت ہونے چاہئیں. بہترین بات کیا ہے؟ کہ پیار کریں لیکن اچھے طریقے سے، کوئی اچھی بات کریں ان سے، دوستی کریں ان سے، مانوس کریں ان کو اپنے ساتھ، تاکہ کھینچ کے ان کو اپنے پاس لانے کے بجائے وہ بھاگے آئیں آپ کی طرف. تو ہمارا عام طور پر رویہ کسی کے ساتھ ہمدردی کا وہ کسی کے لیے نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے لیے ہو جاتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. یعنی ہر چیز میں ہم سیلفشنس کا ثبوت دیتے ہیں، بظاہر دوسرے پہ محبت کا احسان جتا رہے ہیں لیکن ہیں سیلفش، کر اپنی مرضی کے لیے رہے ہیں. کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ یتیم کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں. معاشرے میں اب وہ بے وقت ہو گیا، اس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب باپ نہیں رہتا نا تو ماں کے اوپر دو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کیا ایک تو بچوں کو لکافٹر کرنے کی، دوسرا ان کو کھلانے پلانے کی، وہ باپ والی بھی آ جاتی. ایسی ماں ذاتی صدمے سے گزرتی ہے، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے اور بچوں کی تعلیم تربیت کا کام بھی کر رہی ہوتی. وہ ماں قابل رحم ہوتی جس کے اوپر اتنی ڈھیر ساری ذمہ داریاں آ پڑے، اور پھر خصوصاً جب دل اپنا بھی صدمے سے چور چور ہو. ایسے میں آپ دیکھیں کہ جب ماں بچوں سے ذرا توجہ ہٹا کے باہر کی طرف کرتے تو بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جب تک باپ تھا وہ کھاتے پیتے تھے، ان کے سر پہ سایہ تھا، سب تھا، سب خوش تھے، بہت ان بچوں کی عزت تھی، ان کی اہمیت تھی. لیکن جب وہ نہیں رہا اور وہ بچے بھی اس طرح خوبصورت ہنستے کھیلتے نظر نہیں آتے، اٹریکٹو نہیں رہے اور باقی چیزیں بھی کم ہو گئیں، تب کیا ہے لوگوں کی توجہ بھی ادھر نہیں رہی. کیونکہ ہم ہر چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے، عزت ہے، اس کو عزت دو، اور جس کے پاس نہیں، خواہ وہ کتنا ہی قیمتی ہو، اس کی کوئی عزت نہیں. یہ عام معاشرتی رجحان کی بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی اندر کی برائی کو نکال کے سامنے دکھا رہے ہیں، کلا یہ ہے تمہاری خامی، تمہیں عزت ذلت کے معیار کچھ اور بنا رکھے ہیں. اللہ کے نزدیک عزت پانے کے لیے کیا چاہیے؟ گرے ہوئے لوگوں کی عزت کرو. لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت کرو. بعض وقت کیا ہوتا ہے، چچا، پھپھی، خالہ، ماسی سب دے رہے ہوتے ہیں اور بیزتی بھی ساتھ کرتے ہیں. بل لا تکرمون الیتیم، تم عزت نہیں دیتے ان کو. یعنی بعض اوقات ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن خوب ستاتے ہیں، ساتھ احسان جتاتے ہیں. لا تکرمون الیتیم، یہ کسی بھی انسان کی شخصیت کا ورسٹ پہلو. اللہ کے نزدیک ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں جو صرف دکھاوے کی محبت کرتا ہو، جو دوسروں کے ساتھ صرف دکھاوے کا تعلق رکھتا ہو کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، نہیں دیکھ رہے آنکھ اجل پہاڑ اجل. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحادون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. یہ بھی وہی مفہوم ہے جو پچھلی آیت میں پایا جاتا ہے. یہاں صرف یہ مطالبہ نہیں کہ تم مسکین کو کھلاؤ، تم ایسا کوئی انتظام کیوں نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کے اندر مسکینوں کو کھانا کھلانے کا شوق پیدا ہو. یعنی بہت سے لوگ مسکینوں کی کچھ مالی مدد کر دیں گے، کچھ پھٹے پرانے ان کو دے دیں گے، احسان جتا دیں گے، لیکن ایسی کسی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے جس کے ذریعے لوگوں کے اندر یتیموں کے، مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا جائے یا شوق دلایا جائے. جیسے بعض اوقات کوئی آپ سے پوچھتا ہے، اچھا میں کسی غریب کو کھانا دوں یا تعلیم کے کام میں دوں؟ جیسے مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے. الوداع میں جیسے صدقات بھی ہوتے ہیں اور تعلیم کے کام کے لیے بھی ڈونیشنز آتی ہیں، کہ کون سا زیادہ بہتر ہے؟ میرے خیال میں دونوں ہی کا خیال کرنا چاہیے. کچھ پیسہ تو یتیم مسکین کی فوری ضرورت کے لیے ہمیں نکالنا ہی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں کھانا کھلانے کی بھی بہت ترغیب دی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے، یتیموں مسکینوں کی بھی اور اس کے ساتھ مالدار لوگوں کی بھی. ان کو تعلیم دی جائے گی، ان کو کچھ سکھایا جائے گا تو مسکینوں اور یتیموں کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا. کیونکہ عزت کب نہیں دیتے لوگ یتیم کو؟ کھانا تو دے دیتے، عزت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسکین اور یتیم کی عزت بھی کوئی چیز ہے اور اس کا بھی قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو جتنے جاہل ہوتے ہیں، جتنے نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ یتیموں کو ذلیل کرتے ہیں. جن کے دل میں کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے یا آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ کچھ فکر کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرح کے کام کرنے چاہیے. اسی لیے ڈے ون سے ہم نے یہ دونوں سلسلے اکٹھے چلائے، اور جس میں یہ کہ ایسے لوگ بھی تعلیم حاصل کریں جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اور نمبر دو جو اٹھا بھی سکتے ہوں لیکن اس کام کے لیے وہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہوں یا اس کام کے لیے آگے نہ بڑھیں. تو اس کے لیے بھی قرآن نے پھر کیا کیا، زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا حصہ رکھا ہے، تاکہ دین کی تبلیغ میں، دین کی تعلیم میں اس مال کو خرچ کیا جا سکے. کیونکہ جب لوگوں کے اندر علم آئے گا، اجر و ثواب پتہ چلے گا، لوگوں کی حالت بہتر بنانے کا خیال آئے گا، تو پھر بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور جب تک ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، بے حسی بھی ہے، دلوں کی سختی بھی ہے، تو کوئی یتیم مسکین تو کیا رشتہ داروں کی مدد کو بھی آگے نہیں بڑھتا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا, اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر, اکلن کھانا, لمن سمیٹ کر, جمع کر کے. عرب معاشرے کی ایک اور بہت بڑی برائی کا یہاں ذکر ہے کہ وہاں وراثت کا مال طاقتور ہڑپ کر لیا کرتے تھے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور خصوصاً خاندان کے وہ مرد حضرات جن کی کوئی سے ہوتی تھی, جن کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا, جن کا ایک انفلوئنس ہوتا تھا, وہ بیوہ عورتوں سے, یتیم بچوں سے مال چھین کے اپنے مال میں شامل کر لیتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا, اور کھاتے بھی کیسے ہو, ساری سمیٹ لیتے ہو. تو دور جاہلیت میں بھی خاندانوں کے اندر اور ویسے بھی مسکینوں کمزوروں سے چھین جھپٹ کے, أَكْلًا لَمَّا, صرف کھانا نہیں, لمہ, لمہ کا مطلب یہ کہ سمیٹ کے سب لے لی, سب بٹور لی. اس میں ایک حرص کی طرف بھی اشارہ ہے. لمن کا معنی ہوتا ہے نا سمیٹنا, جمع کرنا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, اور تم محبت رکھتے ہو مال سے, شدید محبت, حُبًّا جَمَّا. یہاں آپ دیکھیے کہ سب افعال کے ساتھ مزید تاکیدی مصادر آئے ہیں. جمن, جم کہتے ہیں بہت زیادہ, جیسے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا نا جم کے, جمع کے. جم میں غفیر نہیں استعمال ہوتا اردو میں, جم میں غفیر, بہت زیادہ بڑی گیدرنگ. اور تم مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو, حبن جمع, یعنی یہ گھنونا کردار تمہارا کیوں ہے؟ یتیم کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ مسکین کو کھلانے کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ میراث کا مال کیوں سمیٹتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر مال کی محبت رچی بسی ہوئی ہے, اور اس محبت کا شکار ہو کر تم انسانیت, شرافت, رحم دلی, اخلاق, ہر چیز بھول چکے ہو. کسی اعلی قدر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا,